إني أتونك يا تفسير تكتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آيت نمبر 258 سے ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا کیوں کیا جھگڑا فی ربه رب کے معاملے میں کیوں کیا جھگڑا ان آتاہ اللہ الملک اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی دنیا میں بڑا بنایا تھا تو جھگڑے کرنے لگا پھر ابراہیم علیہ السلام کا آگے سے رد عمل کیا تھا آپ کا ریسپانس کیا تھا جھگڑے نہیں نہیں جھگڑے کا جواب دلیل سے دیا اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُخْشِي وَيُمِيتُ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے جھگڑے نہیں بلکہ دلیل دے دی اپنے نظریے کی قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے الجھنا پسند نہیں کیا ایک اور دلیل دے دی اچھا کوئی بات نہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لیا اب یہ بات ہی ایسی تھی کہ فَبُحِتَ الَّذِي كَفَر حیران ہو گیا وہ شخص جس نے انکار کیا اندر سے بات سمجھ آ گئی لیکن مانا نہیں کیوں اس لیے کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہاں سے ایک طاغوت کی کہانی شروع ہوتی ہے اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف کرنے کی بات کی تھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ اچھا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھٹکنے نہیں دیتا اس کے برعکس وہ لوگ جو طاغوت کے پیچھے لگتے ہیں تو وہ روشنیوں سے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں اور شک پہ رہ کے اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں اس پورے رکوع میں ہم تین واقعات دیکھیں گے کہ جس میں انہی آیات کی مزید وضاحت ہے 257 آیت کی یہ ڈسکرپشن ہے دل چاہ رہا ہے کہ پیچھے اس آیت کو ساتھ ملاؤں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا تھا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور اس دوستی کا ثبوت کیسے دیتا ہے کہ ان کو روشنیوں کی طرف بلاتا ہے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف کون سے اندھیرے تھے نفس کے اندھیرے خواہشات کے اندھیرے جھوٹی امیدوں کے اندھیرے دنیا کی مسحوریت کے اندھیرے ایسے لوگ جب اللہ سے دوستیاں کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو راستے دکھاتا ہے لیکن اس کے برعکس وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ تو طاغوت کے دوست ہیں وہ تو اس کے ولی ہیں کیا کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ وہ ان کو روشنیوں سے اندھیروں میں لے جاتے ہیں کون سی روشنی اللہ کی معرفت کی روشنی اللہ کو پا لینے کی روشنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی روشنی اس دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیحات بنانے کی روشنی تو وہ لوگ इनकी रोशनी छीन लेते हैं, इनके अंदर से मार्फत खत्म कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? उलाइका असहाबुन नारि हुम फीहा खालिदून, आग में जाते हैं और वहीं पड़े रहेंगे। इस आयत में एक असूल दे दिया, अब अगली आयत में इसी असूल की मिसालें दी जा रही। कुरान पाक में कितना प्यारा रब्त है, एक बात के बाद दूसरी बात और दूसरी के बाद तीसरी बात, हर बात इंसान को खुलती जाती है अगर वो एक तसलसल के साथ अल्लाह की बात को सुनता है, और बीच में से अगर कटी फटी कोशिशें हों तो फिर वो मैप जिसको बीच में से कुछ टुकड़े निकाल दिए जाएं, या वो लोगों जिसके कुछ ब्लॉक्स मिस हो जाएं, तो तस्वीर पूरी नहीं होती। इसी तरह कुरान पाक की बात पूरी नहीं होती जब तक कि उसको एक तसलसल में ना सुना जाए। यहाँ से अल्लाह ताला एक तागूत जिसका मुकाबला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुआ उसका जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि तागूत दो किस्म के होते हैं, अंदरूनी और बैरूनी, नजर आने वाले और नजर ना आने वाले। और नजर आने वाले तागूतों में सबसे बड़े तागूत जो होते हैं वो उस दौर के हुक्मरान होते हैं, बादशाह होते हैं, गलबे और इक्तदार वाले लोग होते हैं। इसी तरह के हालात का सामना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मिला। नमरूद कौन था और कहाँ से आया था? कदीम दौर का बादशाह था, इराक का बादशाह था। जिस दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी बने ये भी मौजूद था इराक में। इसकी कौम सूरज देवता को पूजती, और नमरूद खुद को सूरज का अवतार समझता था। उस दौर में बादशाह के बारे में लोगों का नजरिया क्या होता था? कि ये जमीन पर खुदा का परताव है। आज लोगों ने हलूल का नजरिया निकाला कि अल्लाह ताला हमारे अंदर है। उस दौर में भी बात कुछ ऐसी ही थी कि जिसमें बादशाह लोगों के लिए अपने आप को एक ऐसी ताकत समझते थे कि हम जो कहते हैं वही मानो। आज के दौर में तो जमहूरियत का दौर दौरा है ना, लोग चुनते हैं, लेकिन इससे पहले बादशाह लोगों को यकीन दिलाते थे कि हम बड़े हैं, हम खुदा का इंसानी पैकर हैं। इसी तरह इराक के बादशाह नमरूद ने भी यही किया, सूरज को देवताओं का सरदार मानते थे, इसकी पूजा करते थे। नमरूद कहता था कि मैं दुनिया में सूरज देवता का मजहर हूं, लिहाजा हुकूमत करने का इख्तियार मेरे पास है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इराक में तौहीद की बात की, अपनी दावत पेश की जिसका सियासत और हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं था, उनको तो अपने रब का पैगाम उसके बंदों तक पहुंचाना था। वो तो सिर्फ एक रब के रब होने की बात करते थे, वो तो एक खालिक और मालिक होने की बात करते थे कि जिसमें कोई शरीक ना हो, उसी की इबादत करो, उसी से डरो, उसी से उम्मीदें रखो। लेकिन इस नजरिए को कबूल करने से नमरूद को अपनी सियासत पर जद पड़ती भी दिखी, क्योंकि उसको पता था कि अगर लोग इस नजरिए पे आ गए तो सबसे पहली चोट तो उसी की कुर्सी पे पड़ेगी, लोग सबसे पहले तो उसी के नजरिए से इनहराफ करेंगे। और ऐसा हर दौर में होता है। सच्ची और हक की दावत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए होती है, लेकिन वक्त के बड़े उसे अपने रास्ते में एक रुकावट समझते हैं, अपने बनाए हुए निजाम जो लोगों पे सौंप दिए जाते हैं या थोप दिए जाते हैं उसके अंदर एक रखना महसूस करते हैं, एक रुकावट महसूस करते हैं, और फिर वो दीन वालों के दुश्मन हो जाते हैं। फिर वो लोग जो हक की बात कर भी दें उनको फिर जहां दिल चाहे वहां डाल देंगे, ताकि ना ये बोलें, ना लोगों के मुर्दा जमीर जागें, نہ شعور آئے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، کیونکہ اس کو لگا کہ اگر ان کی بات پھیل گئی تو میری کون سنے گا. اس کو اپنا تخت گرتا ہوا دکھا، اسی لیے جھگڑنے لگا. الم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ مجھے یہ انداز ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی سوتے کو اٹھانا، بیدار کرنا. ارے تم نے کچھ سنا؟ تمہیں پتا ہے کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے شعور کو بیدار کرتا ہے. کوئی سو تو نہیں رہا؟ کوئی کسی اور کام میں بزی تو نہیں؟ کوئی خود موجود ہے اور اس کا ذہن کہیں اور تو نہیں؟ اگر ایسا ہے تو واپس آ جاؤ، رب کی پکار آ گئی. رب تمہیں ایک بات سنانا چاہتا ہے، تمہیں ان لوگوں کے واقعات سنانا چاہتا ہے جو اس زمین پہ بہترین انسان تھے، جنہوں نے توحید کی آوازیں بلند کیے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا اور وقت کے تاغوتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. الم تر الی الذی حاج، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا؟ حاج، حج یا حجو، کیا ہوتا ہے؟ دلائل کے ساتھ جھگڑنا. ایک جھگڑا ہوتا ہے جس میں ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں، کرسیاں ٹوٹتی ہیں، تلواریں اٹھتی ہیں، وہ جدال ہوتا ہے، جدلا. لیکن حاج کیا ہوتا ہے؟ بحث، مباحثہ، نظریات، مناظرے. اس نے خود ہی جھگڑا بنا لیا. ابراہیم علیہ السلام کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ تو اپنا کام کر رہے تھے، لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام کو لٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کے اندر لوگوں کو بھی الجھا دوں اور پھر لوگ اس کی دعوت کو نہ مانیں. ہر دور میں حق کے راستے میں ایسی ہی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور حق والوں کو اس سوچ کے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ لوگ وقت کے حکمرانوں کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اگر حق کی بات کرتے ہوئے بیچ میں کسی طاغوت کی کوئی مثال نام لیے بغیر آ جاتی ہے تو یہ فتنہ نہیں، یہ فساد نہیں، یہ لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ان باتوں کو وقت اور حالات سے ریلیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ اگر دور حاضر کی کوئی مثال ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی اگر نہ دی جائے تو لوگ کیسے سمجھیں گے کہ یہ قرآن آج کی بات بھی کرتا ہے. روایتی طریقے سے جب ہم اللہ کی بات کرتے ہیں تو پھر تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ 1400 سال پرانی کتاب کو آج کیوں پڑھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ تو خود قرآن پاک میں صدیوں پہلے کے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں. تقریباً 4000 سال کا بیچ میں فاصلہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو کہا. ہاں، ادب جو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیجیے، ساتھ ساتھ اپنے لیے عمل لیں. پیچھے بھی آپ کو انداز یاد ہے تفسیر کا کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس واقعے میں سے بہت سارے عمل کے پہلو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جاتے ہیں، اور اس طرح وہ واقعات پھر ہمارے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن بن جاتے ہیں کہ کل ہم نے کیا کرنا ہے. پہلی بات جو اس سے کہوں گی آپ کو وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا نام نہیں لیا. الذی، یہ تو ہم تفسیروں سے پڑھتے ہیں نا کہ وہ نمرود تھا. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے تھے الم تارا الن نمرود الذی حاج ابراہیم؟ نام نہیں لیا. تو اس سے کیا سنت الہی معلوم ہوئی کہ اگر وقت کے کسی تاغوت کی بات کرنی بھی پڑے، نام نہ لو، کوئی ضرورت نہیں. لیکن بات کا ذکر کرنا فائدہ مند ہے، اس لیے ذکر کر دیا. دوسری بات، حاج ابراہیم، ابراہیم سے جھگڑے. نبی، کیا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام کوئی ایکسپلائٹنگ باتیں کر رہے ہوں گے؟ کیا وہ فساد پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہوں گے؟ نہیں، کچھ بھی تو نہیں. لیکن اس شخص نے ان کی دعوت کو ایک جھگڑے کا نام دیا. تو دوسری بات جو ہمیں اس سے پتہ چلی وہ کیا ہے کہ انسان کتنا ہی محتاط کیوں نہ ہو، جن کے ذہن نیگیٹو سوچتے ہیں وہ اس بات میں سے कुछ ना कुछ फितने जरूर उठाते, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ऐसा होता रहा। कई बार हुआ कि लोग आके कहते थे, तुम हमारे खुदाओं को बुरा क्यों कहते हो, ऐसी बातों का इलाज क्या है? आइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तर्ज अमल से सीखते हैं। ये नहीं कहा कि अच्छा तुम क्यों कहते हो, ये करते हो वो करते हो, बल्कि दलाइल दिए। फिर अगली बात देखिए कि उस शख्स को झगड़ा करने की जुरत कैसे हुई, क्यों? इसलिए कि अन आता हुल्लाहुल मुल्क, जब अल्लाह ताला किसी को दुनियावी नेमतें दे देते हैं ना, तो उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होने लगता है कि जहन खराब हो जाते हैं। हमेशा दुनिया का माल जहनों को खराब नहीं करता, लेकिन अक्सर दुनिया के माल, स्टेटस, बड़ाई और इन चकाचौंध के अंदर ये चीज जरूर आ जाती है कि इंसान रब को छोटा और खुद को बड़ा समझने लगता है। और आप देखिए, फी रब्बी ही, अल्लाह ताला कह रहे हैं उसने अपने रब के बारे में झगड़ा किया। इससे एक और बात समझ आती है, और वो क्या कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई जाती चपकलश नहीं थी, कोई को जाती बदला लेना मकसूद नहीं था। और अल्लाह के रास्ते में पुकारने वालों को अपनी जात से ऊपर उठ के काम करने का पैगाम है। अगर किसी से बहस, मुनाजरा, मुबाहसा करना भी पड़े तो खालिस रब के लिए, क्योंकि उसी ने सबको पैदा किया और उसी ने बनाया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात देखते हैं। इस काल इब्राहिम, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब तो जिंदा करता है और मारता है, दलील दी। यहां से आप देखिए कि नबियों का तरीका दावत मालूम होता है। उसने कहा मैं खुदा हूं, इन्होंने ये नहीं कहा तू नहीं खुदा, कहा चलो आजमा लेते हैं, तुम्हारी बात सच्ची है तो तुम्हारी मानी जाएगी, मेरी सच्ची है तो उसको मान लो। और बात में क्या कहा कि मेरा रब तो जिंदा करता और मारता है। जरा गौर कीजिए, इसके अलावा कोई और बात क्यों नहीं की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? खाना देता, वो कह सकता था हाँ मैं भी देता हूँ, बात ऐसी की जो उसके बस से बाहर थी। तो इससे क्या एक अमल की बात निकली कि दावत और तबलीग के मैदान में फरीक मुखालिफ, यानी जो आपके सामने दूसरा फर्द मौजूद है, ऐसे दलाइल देने चाहिए कि जिससे अगला बेबस हो जाए। कमजोर बात नहीं करनी, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझ आती है, घबराए नहीं, जोश में नहीं आए, उसकी कमीज नहीं पकड़ ली, तलवार नहीं निकाल ली कि तू खबरदार ऐसी कुफर की बात करता है, बल्कि कहा अल्लज़ी युहयी व युमीत। अब वो शख्स भी देखिए कि कितना सख्त था, कहने लगा अना उहयी व उमीत, मैं भी मार सकता हूँ और मैं भी जिंदा कर सकता हूँ। और रिवायात में आता है कि उसने कैदियों में से दो मुसलमान कैदियों को बुलाया और उस शख्स के सामने हुक्म दिया, यानी एक कैदी जिसको सजाए मौत हो चुकी थी उसको बुलाया और कहा जाओ इसको आजाद कर दो, और उसी दरबार में बैठे हुए एक बेगुनाह शख्स के बारे में हुक्म दिया इसको कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर, बाएं हाथ का खेल है लोगों की जान लेना, खून पानी की तरह बहे। अब जाहिर कितनी भोंडी मिसाल है ना, कहने का देखो जिसको मरना था उसको मैंने छोड़ दिया और जो जिंदा था उसको मार दिया, कोई तुक नहीं बनती थी। अब बड़ा बेहतरीन मौका था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते वाह ये कैसी बात है, असल में पैदा करके दिखाओ, अच्छा ये बताओ कि कैसे अल्लाह ताला पैदा करता है, देखो बच्चा कैसे बड़ा होता है। नहीं, उलझे नहीं, झगड़े नहीं, बल्कि झगड़े को मनाजरे में बदल दिया, दलील पेश कर दी, कहा चलो फिर एक और बात बताओ। قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق, कहा बेशक मेरा रब सूरज को मशरिक से लाता है, فأتي بها من المغرب, तो इसको मगरिब से लिया। वाकई तू बड़ा है, तुझे लगता है कि तेरे अंदर बड़ी ताकत है, तो फिर तू मशरिक की बजाय मगरिब में ले आ। अब ये ऐसी बात थी कि जिसका वो इनकार नहीं कर सकता था, जमीन तो नहीं घुमा सकता था ना, ये नहीं कह सकता था कि चलो आज से मशरिक मगरिब हो गया और मगरिब मशरिक हो गया, फबुहितल्लज़ी कफर, हैरान हो गया, मबहूत हो गया। अंदर हिदायत की चमक आई, एक बिजली कौंधी, उसको पता चल गया कि इब्राहिम है सच्चा, दावत इसकी सच्ची है। लेकिन फिर एकदम अपनी बड़ाई के एहसास ने दलील समझने न दी, रुष्ट नजर आ गई, गई का इनकार न कर सका। कद तबय्यना अर्रुश्द मिनल गई, लेकिन इसके लिए फमई यकफुर बित्तागूत करना पड़ता। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं कि हिदायत की बिजली चमकती है, मगर अक्सर लोग इससे फायदा नहीं उठाते, उलझते रहते हैं, कभी सुस्ती की वजह से, कभी लोगों के डर की वजह से, कभी लोगों के खौफ की वजह से। और वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम कौम को रहनुमाई नहीं करता, उनको राह नहीं दिखाता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दूसरी मिसाल पेश की। अब इनकी इस बात में इतना वजन था नमरूद अगर खुले दिल का मालिक होता ना, तो फौरन मान जाता कि बात इसकी ठीक है। इसी तरह जिंदगी में हमारे सामने अक्सर ऐसे मरहले आ जाते हैं कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। हमारा दिल कहता है कि ये रास्ता ठीक है, लेकिन हम लोगों के दबाव की वजह से दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं और हम कहते हैं नहीं नहीं वो ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि हिदायत का मामला दिल से है और दिल का ताल्लुक रब से है, इंसानों से नहीं। आपने जिंदगी में अगर किसी चीज को परखना है ना कि ये हक है कि बातिल, सही है कि गलत, अपने दिल से पूछिए, दूसरों से मत पूछिए। अपनी निगाहों से देखिए, अपने कानों से सुनिए, वरना बाज दफा हक से दूर रखने और रहने में यही वजह आ जाती है कि इंसान अपने फैसले खुद नहीं करता। अब यहां अगर हम देखें तो सिर्फ एक आयत है ना, लेकिन इसमें इतना बड़ा पैगाम मिल गया हम सबको कि अल्लाह के दीन को कैसे फैलाना है। फिर एक और चीज भी यहां पता चली, और वो क्या है कि ये दुनिया इम्तिहान की दुनिया है। चीज एक ही होती है, लेकिन दो लोग उसे मुख्तलिफ रुख से देखते हैं। मतलब अगर किसी के पास दौलत आ जाए, कामयाबी आ जाए, तो वो उसको ऐसे रुख से देखता है कि ये कामयाबी इसकी सलाहियतों का नतीजा है। लेकिन एक दूसरी सोच ये हो सकती है कि मुझे जो मिला मेरे रब से मिला। अगर पहली सूरत में देखें कि इंसान अपने ही कामयाबियों को, अपनी चीजों को अपनी देन समझे, तो ये जुल्म है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। तो फिर यहाँ जालिम कौन है? अल्लाह की दी हुई नेमतों को अपने नाम मंसूब करने वाले, इसके मुकाबले में फिर शाकिर होता है, शुक्र करने वाले। जिस शख्स के अंदर जुल्म का मिजाज होता है ना, उसके लिए ये दुनिया एक गुमराही की खुराक बन जाती है, इसको हर वाक्य में घमंड और खुद पसंदी की गजा मिलेगी। लेकिन इसके बरक्स वो शख्स जिसके अंदर शुक्र का जज्बात है, उसके लिए हर वाक्य में फिर हिदायत का सामान होता है। अल्लाह ताला की ये दुनिया अपनी तमाम वसअतों के साथ उसके लिए ईमान को बढ़ाने वाला रिस्क बनेगी और उसका ईमान बढ़ता जाएगा। अब अगर हम इस वाक्य के ऊपर मजीद थोड़ी सी बात करें, अगर एक खुलासे के तौर पे देखें, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किसने झगड़ा किया? नमरूद बिन कसाफ। यानी नमरूद कौन था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम से इसका नसब था। क्यों झगड़ा किया? रब के मामले में जुरत कैसे हुई कि रब ने हुकूमत दी थी? क्या आज भी होते हैं झगड़े रब की वजह से? रब के नाम की वजह से। हमें तो हल्की सी कोई बात कह दे तो हम परेशान होते हैं। आप देखिए कि नबी सल्लम की एक हदीस है कि बेहतरीन जिहाद जाबिर सुल्तान के सामने कलमे हक कहना है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसका अमली इजहार कर दिया। हर दौर में नमरूद होते हैं, हर दौर में फिरौन भी होते हैं, नाम बदल जाते हैं। कभी वो शद्दाद थे तो कभी फिर नमरूद हो गए, फिर वो फिरौन बन गए या कोई और। हर दौर में एक ऐसे मर्द मोमिन की जरूरत होती है जो आंखों में आंखें डाल के देखे, जो गरूर के सर को तोड़ सके। और ये एक बात याद रखिएगा कि जैसे हर नमरूद के लिए इब्राहिम होता है ना, हर फिरौन के लिए मूसा होता है, इसी तरह हर दौर के ताहूतों के सामने कोई ना कोई मर्द मोमिन जरूर होता है। अल्लाह ताला ने अपनी हुज्जतें तमाम करनी है लोगों पर। मौके मिलते हैं, मान जाएंगे तो मान जाएंगे, ना मानेंगे तो नहीं मानेंगे। फिर एक और चीज जो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाई कि अन आताहुल्लाहुल मुल्क, ये कह के कुछ बातों की तरफ तवज्जो दिलाई गई। कौन सी? कि खुद को बादशाह कहने वाले भी रब के गुलाम होते हैं। आप भी देखिए, हर दौर में कुछ लोगों का सहर मौजूद होता है ना हमारे दिलों पे, खौफ भी मौजूद होता है। गुलाम बड़ी ताकत है। आप देखिए, बड़ी ताकत वाले इंसान के गले में पानी पीते हुए उछू लग जाए, कुछ कर सकता है? अपनी नहीं जान बचा सकता, दूसरों की कहाँ बचाएगा? अपनी जान नहीं ले सकता, कोई एड़ियां रगड़ रगड़ के हॉस्पिटल के बेडरूम में कई कई साल पड़ा रहे। हो वो अपने दौर का किसी वक्त बहुत बड़ा, जान ले सकता है अपनी? अल्लाह का हुक्म ना आए तो नहीं मर सकता, तो फिर वो दूसरों की जानें कहाँ ले सकता है? यही नजरिया जब मुसलमानों के अंदर पुख्ता होता है तो फिर उनके दिलों में सबके डर निकल जाते हैं। फिर इससे एक और बात भी पता चली कि बादशाह भी अल्लाह ताला की शरीयत पाने वाले होते हैं, यानी वो बादशाह बन गए लेकिन अल्लाह के हुक्मों से नहीं निकल सकते, हुक्म उसी के चलेंगे। फिर एक तीसरी बात भी इससे पता चलती है, और वो क्या? कि बादशाहत तो अल्लाह का ही नाम है जिसकी वजह से इनको हिदायत मिलनी चाहिए, लेकिन नमरूद गुमराह हो गया। हम सब भी अपनी नेमतों पे गौर करें, जो भी रब ने मुझे दिया क्या इनको पाके रब का कुर्ब मिला कि मैं खुद बड़ी बन गई? और एक पुकार तो हर एक ने अपने अंदर से सुननी है, क्या मेरे अंदर से ये पुकार तो नहीं आती कि अना रब्बुकुमुल आला? कल जब मैं ये बात कर रही थी तो मेरा दिल चाह रहा था कि आप इसको हाईलाइट करके अपनी किसी ऐसी जगह पे लिख लें जहां बैठ के आप अपने डिसीजंस लेते हैं। दिन में कितनी बार आवाज आती है मेरे अंदर से कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं हूं तुम्हारा रब, मेरी मानो, मेरी पूजो, जो मैं चाहता हूं वो करो, और नफ्स सबसे बड़ा खुदा बन जाता है। फिर एक और बात इससे पता चलती है, और वो क्या? कि बादशाहत की वजह से शुक्रगुजारी का रवैया अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन उसने कुफर और तुगयानी का रास्ता इख्तियार किया। फिर एक और बात पता चलती है कि बादशाहत इसलिए नहीं है कि अवाम को अपना गुलाम बना लिया जाए, बल्कि उनके हकूक का इस्तेहसाल नहीं करना। अब गौर करिए कि जो वाकया अगर सही है रिवायात में जो बताया, तो वो शख्स जो बेगुनाह बैठा था उसका क्या कसूर था? उसको पकड़ के मरवा दिया। क्या बादशाह इसलिए होते हैं? क्या अल्लाह ताला ने ये ताकत इसलिए दी है? अल्लाह अकबर। मेरे साथ किसी ने शेयर किया जो मेरे लिए तो नाकाबिले यकीन था, लेकिन बहुत फर्स्ट हैंड किसी ने खुद अपनी देखी हुई चीजें मुझे बताई। इसी दुनिया के एक खत्ते में कोई एक जगह है कि वहां एक ऐसी जगह मौजूद है कि जिसके बारे में अब ये कहा जाता है कि वहां की मिट्टी सुरख हो चुकी है और इस वक्त टूरिस्टों की नजर में है वो जगह। तो बिल्कुल हमारे पास इधर ही एक काम करती थी, तो वो खुद जा चुकी है उस मुल्क में। कहती हैं कि वहां जाए तो एक अजीब सी वहशत का एहसास होता है, और उसकी हिस्ट्री उसने मुझे बताई कि पुराने दौर के बादशाहों का मशगला क्या होता था कि लोगों को भूखे शेरों के सामने डाल देते थे और शेर फिर उस कैदी को, उस गुलाम को, उन दरबारियों को, उन पिसे हुए लोगों को जब चीरते फाड़ते तो बादशाह खड़े होकर ये मंजर देख के एंजॉय करते, जैसे कोई मैच देखता है ना। ये पसंदीदा मशगला था। मेरा तो दिल नहीं माना, और कहते हैं कि सबके सामने फिर वो शेर और लोगों को बुला के, जैसे स्टेडियम्स होते हैं इस तरह की कैफियत होती है, और भूखे शेरों के सामने लोगों को जिंदा डलवाया जाता था, कुछ सजा के लिए नहीं, फन के लिए। याद रखिए कि जब लोगों का खून बहाना हुक्मरानों का खेल बन जाए, फन बन जाए, तो फिर ऐसे लोग ज्यादा दिन तक अल्लाह की पकड़ से बचते नहीं। फिर एक और बात भी पता चली कि बादशाहत इसलिए नहीं है कि इंसानों से अपने बनाए हुए कवानीन की पाबंदी करवाई जाए। बादशाह कोई भी बन सकता है, कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोग बहुत सोचते रहते हैं अच्छा है बुरा, बन सकता है बादशाह इंसान, लेकिन कानून रब का चलेगा। एक जुमला लिख लें, अल्लाह बादशाह हकीकी है, मालिक है, लेकिन दुनिया में जो बादशाह होंगे वो उसके नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव। अगर वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलते हैं ना तो खैर है, और अगर अल्लाह के हुक्म नहीं है तो फिर वो फिरौनियत है और वो नमरूद बनना है। फिर एक और बात, यानी 7 पॉइंट मैंने आपको दिए इसके बारे में। सातवां क्या है कि बादशाहत पाने के बाद झगड़ा करना काबिले मजम्मत है। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र यहाँ क्यों कर दिया कि देखो देखो अल्लाह ने उसको क्या बनाया और वो क्या करने लगा। ऐसे लोग होते हैं कि जो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को लेके फिर मिस यूज करने लगते हैं, अपनी मनमानियां करने लगते हैं, और नतीजा क्या होता है कि फिर अल्लाह ताला उनको मनमानी करने नहीं देता। फिर आप देखिए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत, इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। क्या दावत थी? अल्लाह को खालिक और मालिक मानो, उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं, इबादत उसी की करो, डर उसी का रखो, उम्मीदें उसी से रखो। क्या आज के दौर में भी यही दावत दी जा रही है दीनदारों की तरफ से? बड़ा अहम नुक्ता है। अब देखिए कि ये वाक्यात हमारे सामने क्यों आते हैं कि हर दौर के लोग जो दीन से अपनी निस्बतें जोड़ते हैं उनको एक गाइडलाइन मिल जाए, वो देखें तो सही कि करना क्या है, होता क्या है। अगर आज के दौर में भी दीन वालों की दावत खुदा रुख हो जाए ना, तो लोगों को जुल्म की मोहलत न मिले। जब दीन वालों की दावतों का मरकज कुछ और ही नजरियात हो जाए, कुछ ख्यालात को सपोर्ट करना, कुछ ख्यालात को नशो नुमा देना, अल्लाह की बात पीछे रह गई, बाकी बातें आगे आ गई, तो याद रखिए फिर दीन नहीं फैलता। आज दीन का नाम लेके भी तबलीग करने वाले बहुत हैं। बस लोगों ने हकूमती सतह पे जाके भी तबलीग की कोशिश की, सियासत में भी गए दीन का नाम लेके, कामयाबी क्यों नहीं? हालात क्यों नहीं खुदा रुख हुए? असल फैक्टर नहीं। जब हमारी जिंदगियों के अंदर सच्चा दीन आ जाता है ना, तो फिर मुजाहरे नहीं करने पड़ते, फिर सड़कों पे बैनर पकड़वा के निकालना नहीं पड़ता। फिर तो बस काम वही है जो अल्लाह करवाले वही करना। तो लिहाजा जरूरत है इस बात की कि जो रब ने कहा वैसे ही पेश कर दो, डरना नहीं, झिझकना नहीं, क्योंकि अभी हम नबी सल्लम की दावत को भी देखेंगे तो मजीद बात समझ आएगी। फिर यहां से एक और बात भी समझ आती है कि अल्लाह ताला अगर मनवाना चाहते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ जबरदस्ती फरिश्ते उतर आते और पकड़ाते। मानते हो कि नहीं मानते? पकड़ो, जैसे उनके ऊपर पहाड़ खड़ा कर दिया था ना बनी इसराइलियों पे, खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, पकड़ो। पकड़ते हो कि नहीं? गौर करो, लेते हो कि नहीं लेते? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ भी फरिश्ते आते, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? चलिए फिर अपनी ऊपर की आयत 256 पे, ला इकराह फिद्दीन, ये उसकी भी दलील है। यानी कितना मैच करता है ना ये रुकू पिछले रुकू के साथ। अल्लाह जोर और जबरदस्ती नहीं मनवाते। जब वो बादशाह था तो अल्लाह तआला भी तो बादशाह है, ले आते कोड़ा और बरसवाते उस पे, कोई मारने वाला ना होता, कोई देखने वाला ना होता। लेकिन अल्लाह तआला ऐसे नहीं मनवाते। इससे क्या पता चलता है कि लोगों को दावत देनी तो है, मजबूर नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी। और आपको पता है कि नमरूद का अंजाम क्या हुआ? शायद कुछ लोग पहले से जानते हों और मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो अपने दौर में इतना बड़ा बनने वाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलवाने वाला, आपके साथ ऐसे मामले करने वाला, उसका अपना अंजाम क्या हुआ? तफसीर इब्ने कसीर में आता है कि नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को चैलेंज दे दिया कि ठीक है, तुम कहते हो तुम्हारा रब कोई और है, मैं कहता हूं मैं हूं। ऐसा करो कि अपने रब से कहो कि वो अपने लश्कर ले आए, मैं अपने लश्कर ले आता हूं। मुकाबला कर लेते हैं, जिसके लश्कर जीत गए वो बादशाह है। कहा चलो ठीक है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? कहते हैं कि जब इस बादशाह के पास अल्लाह तआला ने एक फरिश्ता भेजा, उसने आके इनको तौहीद की दावत दी, इसने कबूल ना की, दोबारा दावत दी, इनकार किया, तीसरी बार अल्लाह की तरफ बुलाया, फिर भी ना माना और लश्कर तैयार किया, और सुबह सूरज निकलने के वक्त मैदान में आ गया अपनी फौजों को लेके, जितनी भी उस दौर में ला सका, जो भी उसके हाथ में था। अल्लाह तआला ने कहा ठीक है, मैं भी अपनी फौजें लाता हूँ। और आपको पता है अल्लाह ताला ने अपनी कौन सी फौज सबसे पहले भेजी? मच्छरों की फौज भेजी, मॉस्किटोस, क्योंकि लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल, अल्लाह ही का है सब कुछ जो आसमान और जमीन में। और वो मच्छर इतनी कसरत से आए कि कहते हैं कि लोगों को सूरज तक नजर नहीं आता था, अंधेरा छा गया, सूरज की रोशनी के रास्ते में मच्छर आ गए, और वो दुश्मन की फौज पर यूं के थोड़ी देर में इनका खून पी गए, गोश्त तक खा गए और हड्डियों के ढांचे बाकी रह गए। और इन्हीं में से एक मच्छर नमरूद की नाक में घुस गया। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि 400 साल तक वो इसका दिमाग चाटता रहा और ऐसे अजाब में रहा कि इससे मौत हजार दर्जे बेहतर थी। अपना सर दीवारों और पत्थरों पर मारता, हथौड़ों से कुचलवाता, और यूं ही रेंग रेंग कर उसने जान दी। ये है अल्लाह का अंजाम। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, जुल्म पलटता है, ज्यादती का जवाब मिलता है दुनिया में, सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है। जो रब से मुकाबले करता है, रब कभी अपनी फौजों को ले आता है। यहाँ तो मच्छरों की फौजें हैं, दुनिया में अल्लाह ताला ने कितनी ही फौजें भेजी हुक्मरानों को बेबस करने के लिए, कहीं सैलाबों की सूरत में और कहीं तूफानों की सूरत में और कहीं हैरिकेन्स की सूरत में और कहीं जलजलों की सूरत में। करो बचाओ, फिर सारी दुनिया से क्यों मदद मांगते हो? क्यों? तुम खुदा नहीं हो, खुदा रब है, वो जात बड़ी है। तुम मार नहीं सकते, तुम जी नहीं सकते। तुम किसी को मरवाना चाहो, अल्लाह न मारना चाहे वो वापस आ जाएगा, और तुम किसी को जिंदा रखना चाहो अल्लाह मरवा देता है। जिंदगी और मौत उसके हाथ में। यहाँ आपने एक बात पे शायद गौर किया कि नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज अल्लाह ताला की किस सिफत से किया जिसका जिक्र आयतुल कुर्सी में आ गया? अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। ये अल्लाह ताला के अल हय होने के दलाइल मिल गए आपको। इससे एक और बात पता चलती है कि जो अपनी बड़ाई के एहसास में मगन हो, फिर उसको उससे बड़े का नाम ले देना चाहिए ताकि वो अपने आप को छोटा समझ सके। अब देखिए कि सूरज के मशरिक से निकलने का मंजर क्या हमने कभी नहीं देखा? क्या हमारी आंखें फितरत का ये नज़ारा हर रोज नहीं देखती कि सुबह से शाम और शाम से सुबह ये कैसे होती है? फिर क्यों समझ नहीं आती? हम भी तो मबहूत है ना, अल्लाह ताला की कुदरतों को देखते देखते, उसके मामलों को देखते देखते बात नहीं समझते, हालांकि अल्लाह ताला अपने वजूद से हर चीज बताता है। आप कहेंगे हमें समझ आती है, लेकिन बताइए जो लोग बड़े बनते हैं उनको क्यों नहीं दिखता? उनको सूरज चांद सितारों का ये निज़ाम क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि अपनी बड़ाई का एहसास दलील को समझने नहीं देता। हमारे अंदर जब अपनी बड़ाई आती है ना, तो हम अल्लाह को छोटा समझने लगते हैं। अब यहाँ से आखिरी रुख यानी नायतों का, और वो क्या है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो तबलीग की उससे एक बड़ा खूबसूरत मंजर जहन में आता है, रोल मॉडल। कैसे उनके जवाबात तसल्ली बख्श दिए, जो बातें उसने कही बहस नहीं की, फितरत इंसानी से दलाइल दिए, कायनात की गवाहियां दी और मुखालिफ को अपना हरीफ नहीं मदऊ समझा। ये जुमला मुश्किल है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए कि इस एक जुमले से आपको बहुत बड़ी हकीकत समझ आ सकती है, और वो क्या कि हमने लोगों को जो हमारे मुखालिफ हैं हरीफ नहीं बनाना, दुश्मन नहीं बनाना, एनिमीज नहीं बनाना, मदऊ जिसको दावत दी जाए वो बनाना। और इसका खूबसूरत अंदाज हमें अल्लाह के नबी सल्लम की जिंदगी से मिलता है। जब आपने तबलीग शुरू की तो उस वक्त लोगों ने आपके साथ जो मामला किया, थोड़ा बहुत आप उसको देख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ रिलेट करेंगे अब इन बातों को नबी सल्लम की जिंदगी से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इतनी प्यारी दावत को भी नमरूद ने कबूल नहीं किया क्योंकि खुद को बड़ा समझते थे। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत जब कुरैश मक्का को दी, वो खुद को अरब का बड़ा समझते थे, हरम के कफील समझते थे, लिहाजा बात समझ ना आई। यानी कुछ बातें आपके सामने रखूंगी कि आखिर लोगों को बात समझ क्यों नहीं आती। हो सकता किसी का फायदा हो जाए कहीं ना कहीं से कोई बात, तो कुरैश को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें क्यों ना समझ आई? पहली बात, खुद को बड़ा समझते थे। जो खुद बड़ा होगा वो दूसरे को बड़ा कहाँ करेगा? दूसरी वजह क्या हुई कि नबूवत का मफहूम समझने से कासिर थे। ये मानते ही नहीं थे कि कोई इंसान भी अल्लाह के हुक्म से नबी बन सकता है। तीसरी उनके ना मानने की वजह क्या हुई कि जजा और सजा के कायल ना थे कि मरने के बाद हमें भी पूछा जाएगा, हम भी उठाए जाएंगे। फिर एक तीसरी वजह भी थी जिसकी वजह से उन्होंने अल्लाह के नबी की दावत को ना माना, और वो थी खानदान और अपनी शान और शौकत पर गुरूर करना। वो समझते थे हम बड़े हैं। कुरैश अपने आप को खुम्स कहते थे हम आम लोगों से ऊपर हैं। उनको इस्लाम की मसावात और अखुवत वाली बातें पसंद ना आई, हकारत महसूस हुई, जिल्लत महसूस हुई। ये पॉइंट आप लिखें, फिर आप देखेंगे कि आपको इसमें से कितनी ही बातें अपने हालात के मुवाफिक भी समझ आएंगी इंशाल्लाह। फिर इसी तरह एक चौथी वजह क्या थी कि अक्सर कबीले बनू हाशिम से मुखालफत रखते थे, और नबी सल्लम चूंकि बनू हाशिम से थे तो दुश्मन कबीले के एक शख्स की बात पर चलना इन्हें आर महसूस होता था। पांचवी वजह समझ आती है कि वो अपनी बुत परस्ती पे खुश थे, कनात की हुई थी। इससे बरतर किसी मजहब में कोई खूबी का कोई इम्कान इनके तस्वुर में भी नहीं आता था। एक छठी वजह थी कि जिना, जुआ, रखजनी, कत्ल, अहद शिकनी, आवारगी, हर एक कानून और कायदे की बंदिशों से आजाद होना उनको पसंद था। उनको लगा कि अगर हमने इस नबी की बात मान ली तो फिर हमारी ये प्यारी आदत छूट जाएगी, फिर हमें बदलना पड़ेगा। इसलिए आपकी मुखालफत पर कमर बांधी और इस्लाम का नामो निशान मिटाने का फैसला किया। अब आपने क्या करना है कि ये छह वजूहात अपने सामने रखनी, और वो लोग जिनके लिए आप चाहते हैं कि वो अल्लाह की तरफ आए और नहीं आते, इन सारी चीजों को देखिए, वजह ढूंढिए कि वजह क्या है। कहीं आपकी जात पे तो नहीं एतराज, कहीं कुछ कहीं कुछ। आप देखेंगे कि इनमें से ही कोई एक वजह जरूर मिल जाएगी। कहीं रकाबतें होती हैं, कहीं दुनिया की मोहब्बतें होती हैं, कहीं अपना तर्ज जिंदगी ना छोड़ना होता है, कहीं अपने बड़े होने का एहसास है। रौनत से बैठेंगे, रौनत से सुनेंगे, नतीजा क्या होगा कि वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिम, अल्लाह ज़ालिम कौम को हिदायत नहीं देता। और अल्लाह के नबी सल्लम ने फिर दावत कहाँ नहीं दी। यानी सबक में अल्लाह ताला हमें उस मिशन की तरफ चलाना चाहते हैं जिस पे नबी चले थे। क्यों? कि जब हिदायत चाहिए तो शुक्र करना पड़ेगा, और शुक्रगुजार के लिए हर वाक्य में हिदायत का सामान होता है। अल्लाह की जात की पहचान होती है, उसके ईमान में तरक्की होती है, उसके अंदर आजिज़ी पैदा होती है, अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई का एहसास होता है। ऐसा शख्स फिर दूसरों की बातों से अपने लिए बात सीखता है। क्या जरूरत थी नमरूद के सामने खड़े होने की? अपने आराम से जीते, अपनी दुनिया में मजे करते, ना मसला ना परेशानी। लेकिन नहीं, यही है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और अल्लाह के नबी सल्लम को जब हुक्म मिला कुम फांजिर, उठिए अब सोने के दिन गए, तो आपने भी दावत दी, पहले मक्का में दी, वहां से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, फिर ताइफ की तरफ गए, पैदल सफर किया। रास्ते में जितने कबीले आते सबको बात सुनाते, तौहीद की दावत देते। वहां बनू सकीफ थे, अफसर सबसो मुल्क, सर्द पहाड़ पे रहने से उनके अंदर गुरूर आ चुका था, दौलतमंद थे। बहुत सारे अरब लोगों की वहां जायदादें थी मक्का वालों की, और वहां आपने उन मगरूर लोगों को तबलीग की। लेकिन आपने कभी उनके जुमले सुने? उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम के साथ क्या मामला किया था? तीन लोग थे जो भाई थे आपस में और सरदार थे। अल्लाह के नबी सल्लम जब उनसे मिले और उन्हें इस्लाम की दावत दी तो उनमें से एक बोला, मैं काबा के सामने दाढ़ी मुंडवा दूंगा अगर तुझे अल्लाह ने रसूल बनाया हो। नाउज़ुबिल्लाह, तकब्बुर से भरा हुआ जुमला। दूसरा कहने लगा, क्या खुदा को तेरे सिवा कोई और रसूल बनाने को ना मिला जिसे चढ़ने की सवारी भी मुयस्सर नहीं? अल्लाह अकबर, हम तो कहते ना कि आपने पैदल सफर किया, और वो इसी बात का ताना देता है कि तुम्हारे पास तो गाड़ी भी ठीक नहीं है। इसने रसूल बनाना था तो किसी हाकिम या सरदार को बनाया होता। और तीसरा क्या इससे बढ़ के बोला, मैं तो तुझसे बात करने को ही नहीं, क्योंकि अगर तू खुदा का रसूल है जैसा कि तू कहता है, तब तो ये खतरनाक बात है कि मैं तेरे कलाम को रद्द कर दूं। और अगर तू खुदा पर झूठ बोलता है तो मेरे शायाने शान नहीं कि तुझसे बात करूं। नौसुबिल्ला, यानी उन तीनों ये ज्यादा समझदार है, इसने मुख्तात बात की। अल्लाह के नबी सल्लम ने क्या फरमाया, अब मैं तुझसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपने ख्यालात अपने पास रखो, ऐसा ना हो कि ये ख्यालात दूसरों के ठोकर खाने का सबब बन जाए। और उसके बाद आपने वाज कहना शुरू किया, सरदारों ने गुलामों और लड़कों को सिखा दिया, आप वाज देते वो पत्थर फेंकते, आपके खून से आपके जूते भर गए, वजू के लिए जूतों को हटाने में तकलीफ होने लगी। रहमतुल आलमीन सीरत की किताब है, पहली जिल्द के सफा नंबर 99 से 100, 99 से 100 पे खुद पढ़ लीजिए जाके, वाकया आपकी आंखें भर जाएंगी। अल्लाह के नबियों ने किस तरीके से ये दावत का मिशन निभाया, दर्द होती थी तकलीफ होती थी, लेकिन नहीं पलटे नहीं, आप हिम्मत नहीं हारते, वहां से उठते हैं। कबीला बनो अब्दुल्ला के पास गए, उन्हें कहा देखो तुम्हारे बाप का नाम अब्दुल्ला था, तुम भी यही बन जाओ। कितना प्यारा अंदाज है दावत का। फिर कबीला बनू हनीफा के घरों में गए, उन्होंने सारे अरब में सबसे बदतर तरीके से इनकार किया। इसी तरह एक लंबी लिस्ट मौजूद है मेरे सामने, कहाँ कहाँ नहीं दावत का काम किया, अपनों को बताया ना माने तो गैरों को बताया, और बिलाखिर फिर मक्का जब वापस आए, इन्होंने इनकार किया, अल्लाह ताला ने जिन्नों को सुनवा दिया। फिर 6 हिजरी में जब सुलह हुदैबी हुई, थोड़ा सामन चैन हुआ, तो बादशाहों और उमरा के नाम खतूत लिखे, हमारे लिए इसमें से मिशन यही है कि घबराना नहीं, हक की बात करते जाना, और इस वक्त का जिहाद तो अल्लाह के दीन को आम करना, जितना ज्यादा इस साफ सुथरे दीन को लोगों के सामने पेश कर सके वो कर दें, क्योंकि आज के दौर में बड़ी आलाइशें आ चुकी, बड़ी धुन छा चुकी, बड़ी गुबार छा चुके इस दीन के ऊपर, वरना आज अगर दावत के जरिए ये दीन सामने आ जाए तो कौन है जो इतने प्यारे दीन को ना माने। हाँ, जिसके नसीब में हिदायत नहीं फिर वो तो ना मानेगा, तो उसका तो क्या गम करना। अल्लाह ताला से यही दुआ करनी है और अपने लिए नियत भी करनी है कि मैंने भी इसी काम को जारी रखना है।